राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज पौष कृष्ण प्रतिपदा विक्रम संवत 2059 20 दिसंबर 2002 साय लगभग 3:30 बजे गीतावन स्वर्ग आश्रम राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म भ्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण खास खास बात बोलते नारायण नारायण नारायण मनुष्य को स्वयं को अपना अहंकार नहीं दिखता। हमारे अंदर अहंकार है, इसको कैसे देखें, किस तरह पता लगाएं, हमें कब अहंकार आता है उसका पता कैसे लगाएं, पता लगने पर क्या करना चाहिए, अहंकार को हमेशा अपने से दूर कैसे रखें, विस्तार पूर्वक बताएं। थोड़ा विचार करो, अहंकार अपर प्रगति है। आपने सुना है थी भूमि रापो नरो वायु खंग मनो बुद्धि बचा अहंकार बिना प्रगत ने सदा अपरे या अपरा वृद्धि में पराम आप परा प्रकृति हो, ये अपरा प्रकृति है, आपके साथ ही नहीं है, ये जड़ है, आप चेतन हो, आप परमात्मा के नजीक हो, परमात्मा के अंश हो, अहंकार परमात्मा का अंश नहीं है, अपरा प्रकृति है, जड़ प्रवृत्ति है, पृथ्वी के साथ ही है, पृथ्वी चलते वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार 8 प्रकार के भेदों वाली अपरा प्रकृति, तो ये अपरा प्रकृति है, आप परा प्रकृति हो, तो आप चेतन हो, ये अहंकार जल है, अहंकार आपके साथ का नहीं है, यह बड़ी बड़ी भारी गलती है। इसे ठीक तरह समझो, मेरे कारण से हमारा साथ नहीं है मान लोगे, परंतु विचार से देखो तो अपरा प्रकृति 8 प्रकार की है, तो पृथ्वी के साथ है, पृथ्वी जड़ तेज वायु आकाश मन और बुद्धि अहंकार, तो पृथ्वी के साथ वही अहंकार की गणना पृथ्वी के साथ है। ध्यान दिया नहीं, ध्यान पृथ्वी जड़ तेज वायु आकाश और मन और बुद्धि अहंकार 8 प्रकार की भेदों वाली अपरा प्रकृति, जीव होता है अपरा प्रकृति है, तो जीव ने अहंकार को पकड़ा तो परमात्मा नजीक है, परमात्मा पकड़ो, अहंकार जड़ है, हमारा मन है ही नहीं, निर्मो निरहंकार शांति मिल गई थी, निर्मो निरहंकार और शांति की प्राप्ति होती है, विहाय कामान ये सर्वान निरहंकार है, निरहंकार है, सब बात याद करो, ये बात तो गीता ने 7वें अध्याय की है, सब जानते हैं नहीं बात को, बहुत बहुत विवेचन हुआ है, अपरा प्रकृति अपरा अपरा, और आप हो परा प्रकृति, तो आपके साथ समझ नहीं है इसका, आपका संबंध भगवान के साथ है, इसका साथ पृथ्वी के साथ है। पृथ्वी की गणना करी उसके साथ अहंकार है। भूमि आपा वायु खंग मनो बुद्धि अहंकार इति अम्मे बिना प्रदर्शता। खूब आप ध्यान दो, कृपा करो, कृपा ना तुम ध्यान दो, अपरा प्रगति है जड़ है। आप चेतन हो, आप परमात्मा में साक्षात अंश हो, और ये तो अपरा प्रगति है। आपसे बहुत दूर है अंदर। देखो ध्यान दो, जागृत में और सुपन में अहंकार रहता है, सुषुप्ति में नहीं रहता। ख्याल देना सुनो सभी ध्यान दे करे, अहंकार सुषुप्ति में नहीं रहता, अहंकार लीन हो जाता है। तो उस समय भी आप कहते हो मैं सुख से सोया, कुछ भी पता नहीं था, या सुख से सोया, तो अहंकार के बिना आपको सुख होता है। मैं बस ध्यान दो और गीता में पढ़ो, सुखम साब सब सुख सुख को प्राप्त किया, सुख रहता है सुसुप्ति में। तो अहंकार के बिना है वो, जागृत और सुन में अहंकार है, सूर्य में अहंकार नहीं है, अहंकार दीन हो जाता है अविद्या में, अविद्या में दीन हो जाता है। तो सूर्य में कुछ पता नहीं था मैं, तो मैं सुख से सोया। तो आप अहंकार के बिना सुखी है रहे, सुखी रहते हो, ये आपका अनुभव है सबका, सबका छोटा बड़ा सबका अनुभव। तो अहंकार ही अपना प्रगति, चढ़ प्रगति। जिस जाति की पृथ्वी है उसी जाति का अहंकार है। आप परमात्मा जाति के हो, परमात्मा चेतन है, आप चेतन हो, ये जड़ है। आप परमात्मा के साथ ही हो, अहंकार साथ ही नहीं हो। सुसुप्ति में गाढ़ी दुनिया में अहंकार नहीं रहता, आप सुख से रहते, तो आप अलग है, अहंकार अलग है। ये बात समझ में नहीं पूछो, जिस भाई के कुछ बहन के समझ में नहीं पूछो। आप अरे तो संज्ञा प्रकृति मैं पराम नहीं होता, माँ बाप ये धारे जगत जिसने जगत को धारण कर रखा है वो परा प्रगति है जीव, और अहंकार है अपरा प्रगति आठ अपरा निकृष्ट जड़। जैसे ये है ये पृथ्वी का अंश है, ये अपने को जानते नहीं, अहंकार जड़ है जड़। मन भी नहीं लगे तो परवाह नहीं, मन और बुद्धि अहंकार ये तीनों है, अरे अपरा प्रगति साथ है। तो मन नहीं लगे तो नहीं सके। आज बात चली थी और कई भाई ने पूछा कि मन नहीं लगता, तो मन नहीं लगे तो आप लग जाओ, आप अलग हो भगवान में, आप लग जाओ, मन नहीं लगे तो परवाह नहीं, आप लग जाओ, मैं भगवान का हूं। विवाह होता है लड़के का, लड़की का लड़की का विवाह होता है, लड़की खुद होती, खुद खुद लड़की बहू बन जाती। मन लगे ना लगे, मन लगे नहीं लगे वो खुद लग जाती है। तो मन आप साफ नहीं जाता, आप लगाए। अहंकार अलग है, कामना अलग है, ये सब जड़ प्रकृति के है। आप जड़ प्रकृति आप नहीं हो, आप परमात्मा का सो ईश्वर अंश थी गोविंदा से। सुन तो सही थी बात को, ममई बार सो जीव लोग जीव है परमात्मा का अंश, प्रकृति मन बुद्धि अहंकार ये है प्रकृति का अंश, ये प्रकृति जाति का है, आप जाति का नहीं है। आप निश्चित बात है, एकदम सच्ची बात है। ख्याल में एक नहीं आते बोलो, समझ में आए तो बोलो, और मैं बता दू उसको, मैं बता दू। अहंकार आपका नहीं, अहंकार अपना परम थी, पृथ्वी आप है, ये पृथ्वी है, आप पृथ्वी नहीं हो, तो पृथ्वी नहीं हो तो पृथ्वी जाति का ही अहंकार है। भूमि जापो नलो वायु खंग मनो बुद्धि अहंकार भिन्ना परिग्रस्त था। गीता है भी अहंकार पृथ्वी घेरा मुठी का और अहंकार। आप चेतन हो, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल शेर सुरस, ये अहंकार शेर सुरस नहीं है, मन भी शेर सुरस नहीं है, बुद्धि भी शेर सुरस नहीं है, ये सब अपना पर नहीं। समझ में नहीं बोलो, नहीं विचार किया ही नहीं, इतनी बार विचार करना चाहिए ना। अपने सत्संग में होकर आदमी विचार नहीं करे, आसनिक बात है, बहुत आसनिक बात है। अहंकार आप नहीं हो, बुद्धि आप नहीं हो, मन आप नहीं हो, ये सब अपना बदलते मिट्टी कैसे धीरे धीरे। आप जीव हो, अपराई हो, ये तत्म प्रकृति पर हम जीव होता हूँ, जीव भी बने हुए बराबर होते, ये बराबर होते आए कि नहीं है ध्यान में, अपना बोलते इस बात से अहंकार अपनी जाति का नहीं है, भगवान अपने हमें जाति है। आप सब कैसे भगवान के साथी हो, आप मानो और मत मानो, स्वीकार करो मत करो, सच्ची बात है। आप हो परमात्मा, आप अहंकार को पकड़ लेते हो तो नीचे उनको पकड़ो, ऊपरी पर पकड़ो, अहंकार भगवान पकड़ो, अहंकार को भी पकड़ते हो तो नीचे की उतरे ऊंचे चढ़ो भगवान को पकड़ो। आप परा प्रकृति भगवान साक्षात तो पकड़ना ही, तो भगवान को पकड़ो, नीचे क्यों जाओ, अपना प्रकृति क्यों जाओ। घर मन मन घर मारा है, घर अपना प्रकृति है, पृथ्वी मिट्टी का बना हुआ है, ये बात समझ में आएगी नहीं पता नहीं, आप बोलते नहीं क्या पता लगे। ये दूसरा है महाराज जी, हमारा निश्चय तो यही है, निश्चय तो यही है कि मैं नहीं, केवल परमात्मा ही सर्वत्र व्यापक अखंड एक रस सब जगह परिपूर्ण है। अब इसका प्रत्यक्ष अनुभव जल्दी से जल्दी कैसे होगा, ये आप एकदम साफ अच्छी तरह समझाओ जो हमें अनुभव हो जाए। देखो भाई, परमात्मा को ठीक तरह समझाते हैं ये मैं अपनी योग्यता नहीं मानता हूँ, पर बात तो आप कहते हो मैं कहूंगा। आप चेतन हो, आप अहंकार चेतन नहीं है, जड़ है। चेतन हुआ जो अपने को जानता है, दूसरे को जानता है, जड़ बनता अपने को जानता ना, चेतन उसे जानता, तो जड़ है, अहंकार को जड़ नहीं। आप अपने में अपने जानते हो, भगवान को जानते हो, अपने को जानते हो, आप चेतन हो, चेतन अपने को जानता है, अपना दूसरे को जानता है, वो चेतन होता है। जड़ अपने को ही नहीं जानता, दूसरे जड़ नहीं, पृथ्वी अपने को ही नहीं जानते, पृथ्व्या महेम वेद धारा पृथ्वी शांति नहीं है, भगवान ही पृथ्वी है। ज्ञान नहीं, पृथ्वी में ज्ञान थोड़ा ही है। जैसे पृथ्वी में ज्ञान नहीं, ऐसे अहंकार में निर्ममो निरहंकार, निर्मम हो जाओ, निरहंकार हो जाओ, शांति मिलेगी। ममता करते हो जड़ में तो आप जड़ के दास हो गए। देखो ध्यान दे सुनो, बालक जी को थोड़ा बताओ, आप धन को कमा कर के आप बड़े आदमी होते, धन से बड़े आप कैसे हुए? धन से बड़े कैसे हुए? आप भगवान के भक्त हो जाते बड़े हो गए, धन लेकर बड़े कैसे हुए? धन के गुलाम हुए, बड़े कैसे हुए? धन को मान कर लिया मैं कुलदम, पृथ्वी मारी है, घर मारा है, मैं मुंडे बड़ा आदमी बेई थी हुई है, फजी थी आप गई फजी थी हुई है, जल्दी नहीं बोलेगा आप जल्दी चाहिए, बेई थी हुई है फजी थी।